kunut okuması, bir sabah namazında kunut okuması. Bir ay sabah namazında rüküden sonra kunut okumuş, sonra terk etmiştir. Sabah namazında sürekli kunut okuması Aleyhisselatü Vesselam'ın adeti değildir. Hem şu var ki Aleyhisselatü Vesselam'ın her sabah namazında rüküden doğrulduktan sonra yüksek sesle kunut okuması kendisi dünyadan ayrılıncaya kadar daima ashabının bu duaya amin demesi, sonra bunun ümmet tarafından bilinmemesi, hatta ümmetinin çoğunluğu ile ashabının büyük kesiminin hatta hepsinin bunu zayi edip öyle ki bazılarının buna bidat demesi bile çıkmıştır. Sa'd bin Tarık el-Eşcai diyor ki babama, babacığım sen aleyhissalatü vesselamın Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali'nin, Allah onlardan razı olsun, arkasında burada küfede 5 yıldan beri namaz kıldın. Onlar sabah namazlarında kunut okurlar mı diye sordum. Cevap olarak evet yavrum bu bidattır dedi. Evet. Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sabah namazında kunut okuduğu da vardır ve kunut bir sebebe binaen yapılır. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kunut okur, sahabeler de duaya amin derdi. Evet. Felaket zamanlarında kunut okuması. İbn Abbas'tan gelen rivayette kardeşlerim, İmam Ahmet naklediyor. Aleyhissalatü vesselam peşi sıra tam bir ay öğle, ikindi, akşam, yatsı ve sabahleyin her namazın arkasında son rekatta Semallahu lümen hamide dedikten sonra kunut okudu. Bu kunutunda Süleymoğullarından Ril, Zekvan ve Usayye kabilesine beddua eder. Arkasında namaz kılanlar da amin derlerdi. Bu hadisi ayrıca Ebu Davud da rivayet etmiştir. 1443 nolu rivayette. Yalnızca musibet ve felaket zamanlarında Müslümanların başına önemli bir olay geldiğinde kunut okuma Aleyhisselatü Vesselam'ın adediydi. Böyle bir durum söz konusu olmadığında okumazdı. Ayrıca kunut okuması sabah namazına da has değildir. Ancak bu sebepten ötürü çoğunlukla sabah namazında kunut okurdu. Evet. Ebu Said el-Hudri'den, Ebu Hureyre'den gelen rivayetlerde kardeşlerim, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz sabah namazında ikinci rekatta başını rükudan kaldırınca ellerini kaldırır ve şu duayı okurdu. Allah'ım doğru yola ilettiklerinin arasına beni de kat. Sıhhat ve afiyet verdiklerinin arasına beni de kat. Sevdiklerinin arasına beni de kat. Bana her neyi bağışlarsan bereketli ve devamlı kıl. Hükmettiğin şeylerin şerrinden beni koru. Hükmeden şüphesiz sensin, sana hükmedilmez. Senin sevdiğin, kolladığın zelil olmaz. Yücesin, ulusun ey Rabbimiz. Amin ya Rabbi. Şüphesiz aleyhissalatü vesselam bunu yaptı, sonra terk etti. Rüküden doğrulma, rüknü, dua ve sena Allah'a övgü mahallidir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu rükünde her ikisinde birlikte yapmıştır. Kunut duası hem duadır hem de senadır. Bu yüzden bu mahalde okunması daha uygundur. İmam cemaate öğretmek amacıyla kunutu zaman zaman açıktan okumasında bir sakınca yoktur. Hazreti Ömer cemaate öğretmek amacıyla Sübhaneke'yi, başlangıç duasını açıktan okumuştur. İbn Abbas da cenaze namazında sünnet olduğunu öğretmek için Fatiha'yı açıktan okumuştur. İmamın açıktan amin demesi de böyledir. Evet. Kardeşlerim, yaşamış olduğumuz toplumda vitir namazında bir kunut yapma şekli var. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz vitirde Ramazan'ın son 10 gününde kunut yapmıştır ve bu onun sünnetidir. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girer ve itikafın son 10 gününde de kunut yapar ve bunu terk etmezdi. Enes'ten gelen rivayette Enes kunutla alakalı rükudan sonra da yaptı demiştir. Kardeşlerim, günümüzde yapılan bir kunut şekli var ki vitir namazını kılan birisi 3. rekata kalktığında zamm-ı sureden sonra Allahu Ekber deyip elini bağlaması ve daha sonra da kunut dualarını okuması vardır. Böyle bir şey Aleyhisselatü Vesselam'dan vuku bulan bir alışkanlık veya bir hareket değildir. Ne sahih, ne zayıf, ne de uydurma, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmış olduğu bir adet şekli değildir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kunut yaptığında Allahu Ekber'siz ellerini öne doğru uzatır ve o şekilde dua eder. Duası bitince de Allahu Ekber der, ellerini omuzlar hizasına kadar kaldırır, giderdi. Ama günümüzdeki kunut şekline baktığımızda çok değişik ve birçok hal ve hareketlerin olduğunu görmekteyiz. Böyle bir şey Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde yok. Yanılma, sevit, sevit secdesi bölümü. Kardeşlerim, Aleyhisselatü Vesselam, ben de sizin gibi bir insanım. Sizin unuttuğunuz gibi ben de unuturum. Unuttuğum zaman bana hatırlatın demiştir. Bunu Buhari'de, Müslim'de ve Sünenler'de bulabilirsiniz. Onun namazda yanılması, Allah'ın ümmetine nimetini tamamlaması, dinini kemale erdirmesidir ki böylece yanılma durumunda Aleyhisselatü Vesselam'ın kendileri için meşru kıldığı şeylerde ona uyabilsinler. Evet. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz unutur. Böylece onun yanılgısına bağlı olarak kıyamete kadar yanılmaları halinde ümmetin yapması gereken şer'i hükümler düzenlenmiş oldu. Evet kardeşlerim. Aleyhisselatü Vesselam Buhari ve Müslim'de gelen bir rivayette öğle namazında iki rekatı kıldıktan sonra arada oturmadan ayağa kalktı. Namazı bitirince iki secde yaptı. Bundan sonra da selam verdi. Yine Buhari ve Müslim'de gelen bir rivayette oturduğu halde selam vermesinden önce her secdede tekbir alarak unuttuğu oturma yerine iki secde yaptı denmiştir. Yine Mugire bin Şube'den gelen rivayette İki rekatı kılınca oturmadan kalktı. Arkasındakiler ona tesbih getirerek hatırlatma yaptılar. O da cemaate kalkın işareti yaptı. Namazı bitirince selam verdi. Sonra iki secde yapıp yine selam verdi. Ve ardından Aleyhisselatü Vesselam da bize böyle yaptı dedi. Bu Tirmizi'de gelmiştir ve sahih bir rivayettir. Yine Beyhagi'nin rivayetine göre Abdurrahman bin Şimale el-Mehri şöyle demiştir. Ukbe bin Amr el-Cüheyni bize namaz kıldırıyordu. Oturması gerekli olduğu halde ayağa kalktı. Arkasındaki insanlar Subhanallah, Subhanallah diye hatırlatma yaptılar. Ama o oturmadı. Kıyamına devam etti. Namazın sonuna gelince oturduğu halde iki yanılma secdesi yaptı. Selam verince biraz önce sizin oturmam için Subhanallah dediğinizi işittim. Ancak sünnet olan benim yaptığımdır demiştir. Beyhaki Sünenül Kübra 2 Taksım 344 isnatı sahihtir. Evet. Kardeşlerim, Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yaptığı sevih secdelerine gelince birincisi bir defasında zevalden güneş batımına kadar olan vakitteki namazlardan birini ya öğleyi ya da ikindiyi kıldırırken iki rekatta selam verdi. Sonra konuştu. Sonra da namazı tamamlayıp selam verdi. Ardından selam ve konuşmadan sonra iki secde yaptı. Secde ederken ve başını secdeden kaldırırken tekbir alıyordu. Bunu Buhari'de ve Müslim'de bulabilirsiniz. İkincisi Ebu Davud ve Tirmizi'nin rivayetlerinde Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ashabına namaz kıldırırken yanıldı, secde yaptı. Sonra teşehhüt okudu, sonra selam verdi. Yine bir gün aleyhissalatü vesselam namaz kıldı, selam verip ayrıldı. Oysa namazın bir rekatı kalmıştı. Talha bin Ubeydullah ona yetişti. Namazın bir rekatını unuttun dedi. Bunun üzerine geri döndü, mescide girdi ve Bilal'a emredip namaz için kâmet getirtti. Cemaata bir rekat namaz kıldırdı ve daha sonra sevil secdesi yaptı. Yine bir keresinde öğle namazını 5 kıldırdı. Bunun üzerine selam verince kendisine namaz arttırıldı mı diye soruldu. O da ne oldu ki dedi. 5 kıldın deyince selamdan sonra döndü kıbleye doğru 2 secde yaptı. Yine ikindi namazını 3 kıldırdı, evine gitti. Cemaat durumu onu hatırlatınca bunun üzerine dışarı çıktı. Onlara bir rekat daha kıldırdı. Selam verip 2 secde yaptı. Sonra selam verdi. Aleyhisselatü Vesselam'ın namazdaki yanılmalarından bilinenlerin tamamı işte bu 5 yerdir. Bu yerlerden bazılarını selamdan önce, bazılarında da selamdan sonra secde ettiği anlaşılmaktadır. İsterseniz burayı bir muhtasar olarak tekrarlayıp Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazda yanıldığı zaman sevih secdesi yapmıştır. Yani oturacağı yerde oturmayınca, oturmayacağı yerde oturunca, iki veya rekatları eksik kılmışsa veya fazla kılmışsa, 4 kılacağı yerde 2 kılıp selam vermişse veya 3 kılıp selam vermişse veya 5 kılıp selam vermişse, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam eksikse kendisine hatırlatılıp konuşulsa dahi sadece eksik olanı kılmış, selam vermiş, selamdan sonra 2 seviş secdesi yapmıştır. Seviş secdesinde kardeşlerim tahiyyatti, salli, barikti veya 4 şeyden Allah'a sığınma yoktur. 5 kıldığındaysa kendisine hatırlatıldığında oturduğu yerden kıbleye dönmüş, 2 secde yapmış ve selam verip halka dönmüştür. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın seviş secdesi budur. Namazda şüphe Aleyhisselatü Vesselam'a arız olmamıştır. Ancak şüphe edilirse kesin bilgi üzerine bina edilmesini, şüpheye itibar edilmemesini ve selamdan önce secde yapılmasını emretmiştir. İmam Ahmed der ki şüphe iki cihetlidir. Bir yakin, iki taharri. Ebu Said el-Hudri hadisine göre yakinde karar kılan kimse şüpheyi iptal eder. Selamdan önce iki yanılma secdesi yapar. İmam Ahmed'in naklettiği rivayette biriniz namazında şüphe edip de 3 mü yoksa 4 mü kıldı bilemezse şüpheyi atsın, yakinen bildiği adet üzerine bina etsin, sonra selam vermeden önce 2 secde yapsın buyurmuştur. Aleykümselam. Aleykümselam. Yine İbn-i Mesud'dan gelen rivayette biriniz namazından şüphe ettiğinde doğruyu araştırsın, İhtimallerin doğruya en yakın olanla karar kılsın, sonra 2 secde yapsın buyurmuştur. Buradaki özette demek ki namazda şeytan gelip namazı karıştırdığında 1'de mi 2'de mi 3'te mi 4'te mi 4'te miyim 5'te miyim tipinde eğer karıştırmışsa siz azı çoğa tercih edin ve azı kabul edin ve namazın bitiminde seviş secdesi yapın demiştir. Namazda gözleri kapama. Namazda gözleri yummak Aleyhisselatü Vesselam'ın adeti değildi. O teşehhütte dua ederken gözüyle parnağına işaret eder ve gözünün bakışı işaret parnağını aşmazdı. Bunu Ahmed'in Müsnet'inde, Nesai'de ve Ebu Davud'da bulabilirsiniz. Bukhari'nin sahihinde gelen rivayette, Enes'ten gelen rivayette, Ayşe annemizin odasının bir tarafını örttüğü bir perdesi vardı. Aleyhisselatü Vesselam ona, şu perdeni karşımdan al, üzerindeki resimler namazdayken hep bana görünüp duruyor demiştir. Kardeşlerim, Aleyhisselatü Vesselam namazdayken gözlerini yumuyor olsaydı, resimler ona görünmezdi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, namazda gözleri yummayı yasaklamıştır. Namazdan sonraki tutumlarına bakacak olursak, 1. Namazdan sonra okuduğu dualar. Selam verince 3 kere istiğfar eder, estağfirullah der ve ondan sonra da Allah'ım selam sensin, yalnız sendendir, selamet çok ulusun, ey celal ve ikram sahibi derdi. Yani Allahümme entes selam ve minkes selam duası. Kıbleye yönelik olarak ancak bunları söyleyecek kadar bekler, hemen kendisine uyan cemaate yönelirdi. Namazı bitince hem sağından hem solundan çıkıp giderdi. İbn-i Mesud diyor ki, aleyhissalatü vesselam solundan çıkıp gittiğini çok gördüm. Enes, aleyhissalatü vesselam çoğunlukla sağından çıkıp giderdi. Demek ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam namazdan sonra sağından da solundan da dönüp gitmiştir. Evet. Yüzünü cemaate çevirir. Cemaatin herhangi bir tarafına özel davranmazdı. Sabah namazını kılınca güneş doğuncaya kadar namaz kıldığı yerde otururdu. Bunu en yakın Müslüm'ün 670 nolu rivayetinde bulabilirsiniz. Her farz namazının arkasında şu duayı okurdu. La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala küllü şeyin kadir duasını ve şu duayı da okurdu. La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala küllü şeyin kadir. Devam edip giden duaları vardır. Ve Ebu Davud'un naklettiği bir rivayette, Allah'ım önden işlediğim, geriye bıraktığım, gizlediğim, aşikare işlediğim, israf ettiğim ve benden daha iyi bildiğim bütün günahlarımı bağışla, öne geçiren, geri bırakan yalnız sensin, senden başka ilah yoktur. Amin ya Rabbi. Bunu da Ebu Davud'un 1509 nolu rivayetinde nakledilmiştir. Ses net değil mi? Kardeşlerim, bu duaları Hüsnül Müslüm dediğimiz İmam Kahtani'nin çok güzel bir eseri vardır. Ondan kolaylıkla ezberleyip öğrenebilirsiniz. Aleyhissalatü vesselam devamlı oturduğunda teşehhüt okur ve her namazın sonunda Rabbimiz her şeyin Rabbi ve hükümranı olan Allah'ım yegane Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına ben şahidim. Rabbimiz her şeyin Rabbi olan Allah'ım Muhammed'in senin kulun ve elçisin olduğuna ben şahidim. Rabbimiz her şeyin Rabbi olan Allah'ım kulların hepsinin kardeş olduklarına ben şahidim diye devam eden duayı devamlı okurdu. Ebu Davud 1508'de. Aleyhissalatü vesselam ümmetini her namazın arkasında 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah ve 33 kere Allahu Ekber deyip yüze tamamlamak için şu duayı okumaya teşvik etmiştir. Tesbihat bittikten sonra La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdu ve huve ala küllü şeyin kadir. Bir diğer tarz olarak 34 tekbir getirerek yüze tamamlama tavsiye edilmiştir. Bunu da Müslüm'ün 596 nolu rivayetinde bulabilirsiniz. Bir başka rivayette ise 25 tesbih, bir o kadar tahmid ve bir o kadar tekbir ve bir o kadar da La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdu ve huve ala küllü şeyin kadir denmeyi tavsiye etmiştir. Bu da Tirmizi'de sahih olarak gelmiştir. Evet. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, kim sabah namazının arkasından daha ayaklarını bükmüş otururken konuşmadan önce 10 kere La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh derse diyor ve devam eden duası, Allah onun günahlarını bağışlar demiştir. Yine aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e Fatıma annemiz hizmetçi istemek için geldiğinde ona uyuyacağı zaman 33 kere Allah'ı tesbih etmesini, 33 kere ona tahmid okumasını ve 33 kere de ona tekbir getirmesini, sabah namazını kılınca 10 kere ve akşam namazından sonra 10 kere La ilahe illallahu vahdehu la şerike le lehul mülkü ve lehul hamdu ve huve ala küllü şeyin kadir demesini öğretmiş ve ona emretmiştir. Allah bizlere de yapmayı nasip etsin. Yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kim sabah uyanınca 10 kere yine bunu demeyi tavsiye etmiş. Kim bunu derse bunlara karşılık onun adına 10 sevap yazılır. 10 günahı silinir. Derecesi 10 kat yükseltilir. Bu sözler onun için 4 kere azat etmeye denk ve akşama kadar şeytandan korunmak için sığınak olurlar. Bunları akşam namazını kılınca namazın arkasında söyleyen kimse için de sabaha kadar aynen söyleyenin söyleyen kimseye verilenin misli verilir demiştir. Aleyhisselatü Vesselam'ın namaza başlangıçta okuduğu dualar arasında yukarıda geçtiği üzere 10 kere Allahu Ekber, 10 kere Elhamdülillah, 10 kere La İlahe İllallah, 10 kere Estağfirullah der, sonra 10 kere Allahümme Ufirli Vehdini Zukni diye dua eder. 10 kere de kıyamet gününde yer darlığından Allah'a sığınırdı. Zikirler ve dualar arasında 10 kere tekrarlananlar çoktur kardeşlerim. En iyisini Allah bilir. Ebu Hatim'in sahihinde gelen bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz namazı kılıp bitirince Allah'ım halimin düzelmesine vesile kıldın, dinimi benim için ıslah et, geçim kaynaklarımı kendisinde yarattığın dünyamı benim için ıslah et. Amin ya Rabbi. Allah'ım gazabından hoşnutluğuna sığınırım, azabından affına sığınırım, senden yine sana sığınırım. Senin verdiğine hiçbir engel yoktur, senin vermediğini verebilecek hiç yoktur. Hiç kimseye sahip olduğu makam ve serveti sana karşı koyup fayda vermez. Evet, yine aleyhissalatü vesselam Efendimiz Allah'ım bütün hata ve günahlarımı bağışla diye dua ederdi. 2. Farz namazının sonunda Ayetel Kürsü'yü okuması. Nese'de gelen rivayette aleyhissalatü vesselam Efendimiz her kim her farz namazının arkasında Ayetel Kürsü'yü okursa onu cennete girmekten yalnız ölmemesi alıkoyar buyurmuştur. Bu hadisi yine birçok yollardan birçok kişi rivayet etmiştir. Ve Felak, Nas surelerde namazın akabinde okunur. 3. Sütre yapması. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam duvara doğru namaz kılacağı zaman duvarla kendisi arasında bir koyun geçecek kadar açıklık bırakır. Duvardan uzak durmazdı. Aksine sütreye yakın olmayı emreder. Bir oduna, direğe yahut ağaca doğru namaz kılacağı zaman o şeyi sağ yahut sol kaşı hizasına alır, tam karşısına almazdı. Yolculukta ve açık alanda bulunduğu yere bir hançer diker, ona doğru namaz kılar. Böylece bu hançer onun sütresi olurdu. Devesini enlemesine yatırıp ona karşı namaz kıldığı da olurdu. Deve kalkıp giderse semeri alıp diker ve onun art kaşına doğru namaz kılardı. Bunu Buhari'de bulabilirsiniz. Namaz kılacak kimsenin bir ok yahut değnek ile de olsa önüne sütre dikmesini, şayet bulamazsa yere çizgi çizmesini emretmiştir. Fakat bunun senedi zayıftır. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sütresiz namaz kılmamıştır. Muhakkak sütreye doğru namaz kılmıştır. Evet. Bir gün aleykümselam kendisinin önünden birisi geçmek istediğinde onun göğsüne vurmuş ve onu namazda geçmesini engellemiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından birisi önünden geçmek istediğinde göğsünü itmiş, daha sonra tekrar geçmek istediğinde onu dövmüştür. O da gidip zamanın halifesine kendisini şikayet edince o sahabe çağrılmış. Neden amcanın oğlunu dövdün deyince Ebu Said el-Hudri de Allah Resulü aleyhissalatü vesselam birisi sizin sütrenizin önünden geçmeye çalışırsa onu göğsünden itin, engelleyin. Hala geçmeye çalışırsa o bir şeytandır, onu dövün dediği için ben de bunu dövdüm demiştir. Evet. Rabite sünnetleri. Kardeşlerim, aleyhissalatü vesselam Efendimiz yolculuk dışında ikamet halindeyken 10 rekat namaza devam buyururdu. Bunlar da İbn Ömer'in naklettiği şu hadiste olduğu gibidir. Aleyhissalatü vesselam öğlenin evvelinden 2, ardından 2, akşamın ahirinden 2, yatsının ahirinden 2, sabahın evvelinden 2, toplam 10 rekat rabite sünnetlere devam etmiştir. Ayşe annemizin naklettiği 12'dir. O da öğlenin evvelinden 2, ahirinden 4, akşamın ahirinden 2, yatsının ahirinden 2 ve sabahın ahirinden 2, toplam 12 rekat rabite sünnetleri Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Hazar'da terk etmemiştir, buyurmuştur. Dikkat ederseniz bu sahih olarak gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ikindi ve yatsı zikredilmemiştir. İkindi ile alakalı gelen rivayetlere baktığımızda Hacer Askalani ve Abdullah İbni Mübarek bu hadis batıldır, bununla amel edilmez demiştir. Yatsı namazının evvelinde diye zikredilen ve halk arasında kılınmaya devam edilen sünnete gelince bununla alakalı uydurma bile bir rivayet yoktur. Bu nereden çıktı, nasıl yaptı kimse bilinmez. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın farzının akabine kılmış olduğu iki rekat rabite sünnet vardır. Akşamın sünnetinde uyulacak iki sünnet vardır. Birincisi, akşamın farzı ile sünneti arası sözle bölünmemelidir. El-Meymuni el-Mervezi'nin rivayetlerinde Ahmet, akşamın farzından sonra iki rekat sünnetten önce bu iki rekat sünneti kılıncaya kadar kişinin konuşmaması müstahaptır demiştir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, kim akşamdan sonra konuşmadan iki rekat kılarsa kıldığı bu namaz illiğine yükseltilir. Zira böylece nafile farza bitişmiş olur, buyurmuştur. İkinci sünnet evde kılmaktır. Nesai, Ebu Davud ve Tirmizi'den gelen rivayette aleyhissalatü vesselam akşam namazını kıldı mı nafile namaz kılar. Allah Resulü bunu evlerin namazıdır dermiş. Ve sahabelere bu iki rekatı evlerinizde kılın buyurmuştur. Sözün özü, genellikle sünnetleri ve nafile namazları evde kılma Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın adetiydi. Nitekim sahih rivayetlere baktığımızda İbn Ömer'den gelen rivayette aleyhissalatü vesselam 10 rekat namaz belledim, 2 rekat öğleden önce, 2 rekat da ondan sonra, akşamdan sonra evde 2 rekat, yatsıdan sonra evde 2 rekat ve sabah namazından önce 2 rekat demiştir İbn Ömer. Bunu Bukhari'de, Müslüm'de, Muvatta'da, Ebu Davud'da, Nesai'de, Tirmizi'de bulabilirsiniz. Yine Sahih Müslüm'de Ayşe annemizden gelen rivayette aleyhissalatü vesselam evimde öğleden önce 4 rekat namaz kılar, sonra mescide gider, cemaate namaz kıldırır, sonra gelir 2 rekat namaz daha kılardı. Cemaate akşam namazını kıldırır, sonra gelir 2 rekat namaz kılardı. Cemaate yatsıyı kıldırıp evime gelir 2 rekat namaz kılardı, buyurmuştur. Bunu Müslüm'ün 730 nolu rivayetinde bulabiliriz. Diyeceksin Baba İbrahim, namaz bittikten sonra söylenen dualardan bunlar sahih. Evet. Sabah namazının sünnetinde ondan gelen sahih rivayette böyledir. Hafsa annemizin söylediği üzere onun evinde kılmıştır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam nafileleri evde kılın. Çünkü farz namaz hariç kişinin kıldığı en faziletli namaz evinde kıldığı namazdır, buyurmuştur. Amin. Cümlemizde. Sabah namazının sünnetini kılmaya bütün nafile namazlardan daha çok dikkat eder. Bu namaza daha fazla devam buyururdu. Bu yüzden hem bu namazı hem de vitir namazını ne yolculuk esnasında ne de ikamet halinde terk ederdi. Yolculukta sabah namazının sünnetine ve vitire diğer sünnetlerden öte bütün nafililerden daha fazla devam buyururdu. Yolculukta bu iki namazdan başka bir rabite sünnet kıldığı naklolunmamıştır. Bundan dolayı İbn Ömer iki rekattan fazla yolculukta kılmaz ve aleyhissalatü vesselam ile Ebu Bekir ile Ömer ile Allah hepsinden razı olsun yolculuk ettim. Yolculukta iki rekattan fazla kılmazlardı demiştir. Bunu Buhari'de ve Müslim'de bulabilirsiniz. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yolculukta, seferde sabahın sünnetinden başka farz namazların önünde ve arkasında bir nafile kılmamıştır kardeşlerim. Vitir hariç, vitiri karıştırmayın. Sadece sabahın sünnetini kılmış, öğleyi iki farz kılmış, ikindiyi iki farz kılmış, akşam aynı kılınmış üç, yatsı iki rekat farz kılınmıştır. Sabah olduğu gibi kalmıştır. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sabahın sünnetini kıldıktan sonra sağ yanı üzerine yatardı. Buhari ve Müslim'de gelen, Ayşe annemizden gelen bir rivayette bu böyledir. Buhari, Müslim, Ebu Davud, Mace, Ahmet bunu sahih bir senette nakletmiştir. Tirmizi de herhangi birini sabah namazından önceki iki rekatı kılınca sağ yanı üzerine yatsın denmiştir. Bu da sahihtir. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gece namazına gelecek olursak, Aleyhisselatü Vesselam'a gece namazı farzdı, ümmete ise nafiledir. Gecenin bir kısmında kendin için nafil olarak namaz kıl ayeti bunun delilidir. Daha önce ümmete gece namazı namaz olarak farzdı kardeşlerim. Ama beş vakit namaz Miraç'ta farz kılınınca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gece namazı farz olarak kalmış, ümmete ise dilediğine bırakılmış ve nafil olarak kalmıştır. Gece namazı 11 rekattır. Ayşe annemizin rivayetine göre sabahın sünnetiyle birlikte o 13 rekattır demiştir. Gece namazı nasıl kılınır? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 1, 3, 5, 7, 9 ve 11 kılardı diyor. 1 kıldığımız belli. 3 kıldığında onu akşama benzetmeyin. Yani teşeğüte ikincide oturmayın diyor. Tek selamda kılınacaksa sonuna kadar oturulmaz. Sadece son rekatta otururdu. Bunu Müslim'de, Ebu Davud'da bulabilirsiniz. Tek selamda 5 kılacağınız zaman son rekata kadar oturmaz, son rekatta oturur. Tahiyyatta salli barik ve duadan sonra selam verirdi. 7 kıldığında tek selamda yine son rekata kadar oturmaz, son rekatta oturur, selamını verirdi. Tek selamda 9 rekat kılacağında 8.ye kadar oturmaz, 8'de oturur, 9'da oturur, 9.da selam verirdi. Veyahut Ramazan ayı geldiğinde 4 kılar güzelliğini sorma, 4 kılar güzelliğini sorma, sonunu 3 vitir yapardı diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gece namazı yatsının selamından sonra sabahın vaktine kadar Ayşe annemiz her dakikasında, her anında kılmıştır demiştir. Bunu bütün hadis kitaplarında bulabilirsiniz. Aleyhissalatü Vesselam vitirde kunut okuduğuna dair rivayetler vardır. Bundan önceki bablarda da aktardığımız gibi Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam Ramazan ayında itikafta son 10 gününde kunut okumuş ve bunu terk etmemiştir. Bu okuduğu dualara binaen hadis kitaplarında bolca örneklerini görebilirsiniz. Oradan inşallah onları ezberlersiniz. Hazreti Peygamber'in Kur'an okuyuşu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz kesik kesik kıraat eder. Her ayette durur. Okurken Elhamdülillahi Rabbil Aleminde durur. Errahmanirrahim'de durur. Maliki Yevmiddin'de dururdu. Zühri diyor ki Aleyhissalatü vesselamın kıraatı ayet ayetti. En faziletli olan da budur. Devamıyla ilişkili olsalar bile ayetlerin başlarında durulmalıdır. Kurralardan bazıları maksatların ve anlamların araştırılıp bunlar tamam olunca durulması görüşünü savunmuşlardır. Oysa Aleyhisselatü Vesselam'ın tavrına ve sünnetine uymak en doğrusudur. Aleyhisselatü Vesselam sureyi o kadar itinalı, yavaş ve sakin tertil üzere okurdu ki okuduğu sure kendisinden daha uzun olan sureden de uzun olur. Bir ayeti sabaha kadar tekrar ederek geceyi ihya ettiği de olmuştur. Evet. Kur'an'ı tertil üzere okuma Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetidir. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz gece namazında bazen gizli, bazen açıktan okur, bazen kıyam uzatır, bazen kısa tutardı. Vitir namazını çoğunlukla gecenin sonunda, bazen başında, bazen de ortasında kılardı. Kardeşlerim, Aleyhisselatü Vesselam gece ve gündüz seferde devesi üzerinde hayvan nereye yönelirse yönelsin o tarafa doğru nafile namaz kılardı. Bunu Buhari'de ve Müslim'de bulabilirsiniz. Hayvan üzerinde ima ve ruku ile secde ederdi. Secdede rüküden daha çok eğilirdi. Ahmet, Ebu Davud'un Enes bin Malik'ten rivayeti böyledir. Aleyhisselatü Vesselam devesi üzerine nafile namaz kılmak istediğinde kıbleye doğru yönelir, namaz için tekbir alır, sonra hayvanını salıverirdi. Sonra da hayvan nereye yönelirse yönelsin namaz kılardı. Aleyhisselatü Vesselam bazen deve üzerinde bir şeye yaslanır ama yine de ima ile kılardı. Secdede rüküden daha fazla eğilirdi. Ebu Davud onun böyle yaptığını rivayet etmiştir. Kuşluk namazı konusundaki tutumu. Buhari sahihinde Ayşe annemizin Aleyhisselatü Vesselam'ın kuşluk vakti nafile namaz kıldığını görmedim. Ancak ben bu nafile namazı kılarım dediğini nakleder. Yine İbn Ömer ile Müverrek el-İcli ile arasında şu konuşma geçmiştir. İbn Ömer'e kuşluk namazını kılar mısın diye sordum. Hayır. Ömer kılar mıydı dedim. Hayır. Ebu Bekir kılar mıydı dedim. Hayır. Aleyhisselatü Vesselam kılar mıydı diye sordum. Hayır, zannetmem demiştir. Bunu yine Buhari nakletmiştir. Yine Buhari, Hazreti Ali'nin kız kardeşi Ümmü Hani'nin Aleyhisselatü Vesselam'ı kuşluk namazı kılarken gördüğünü haber vermemiş. O da diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Mekke fethedildiği gün evime girdi. Gusül abdesti aldı. 8 rekat namaz kıldı. Bu namazdan daha hafif bir namaz kıldığını asla görmedim. Ruku ve secdelerini tam olarak yaptı demiştir. Bunu Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud nakletmiştir. Müslim'de Ayşe annemizden gelen bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam kuşluk namazını 4 rekat ve daha fazla Allah'ın dilediği kadar kılardı diye nakletmiştir. 719 no'lu rivayettir. Yine Ümmü Hani'den Buhari ve Müslim fetih günü 8 rekat namaz kıldı. O vakit kuşluk vaktiydi diye nakledilmiştir. Yine Buhari ve Müslim'de gelir. Yine Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam bir seferde 8 rekat kuşluk namazı kıldığını gördüm. Namazı bitirince ben ümit ve korku namazı kıldım. Rabbimden 3 şey istedim. İkisini verdi, birini vermedi. Ümmetimi kıtlıkla zelil etmemesini istedim. Dilediğimi yerine getirdi. Hiçbir düşman onlara galip getirmemesini istedim. Dilediğimi yerine getirdi. Onları gruplara ayırmamasını istedim. Bu bu isteğimi kabul etmedi demiştir. Hakim bu hadis sahihtir demiştir. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ayşe annemizden gelen rivayette kuşluk namazını kıldı, sonra 100 kere şu duayı okudu demiştir. Allah'ım beni bağışla, Allah'ım beni bağışla, bana acı, tevbemi kabul et, şüphesiz tevbeleri kabul eden, acıyan, bağışlayan yalnız sensin. Amin ya Rabbi. Aleyhissalatü vesselam, kuşluk namazını 2, 4, 6 ve 8 rekat kılardı. Yine Ayşe annemiz kuşluk namazını kıldığını gördüm ve onun Aleyhissalatü vesselamın 4 rekattan başka kıldığını görmedim dediğini işittim diyor. Bunu da Ahmet naklediyor. Kardeşlerim, kuşlukla alakalı birçok rivayet geliyor. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebu Hureyre'den gelen rivayette kim nafile kuşluk namazına devam ederse günahları affolunur, isterse denizin köpüğü kadar çok olsun buyurmuştur. Yine Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kuşluk namazını sahabeden birine tavsiye etmiş ve dostum Muhammed bana yatmadan önce vitri kılmayı, her aydan 3 gün oruç tutmayı ve kuşlukta 2 rekat namaz kılmayı tavsiye etti demiştir. Huzur sokağı var mı acaba? Allah Subhanahu ve Teala bu tavsiye edilen ibadetleri yapmayı hepimize nasip etsin. Evet. Kuşluk namazı kılmak isteyene vardır. Şükür secdesi, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şükür secdesi, bir felaket atlatılır yahut sevinilecek yeni bir durum ortaya çıkarsa gerek Aleyhisselatü Vesselam gerekse ashabı şükür secdesi ederlerdi. Nitekim Müsned'de Ebu Bekir'den gelen rivayette Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz sevinç verecek bir durum ortaya çıktığında Allahu Teala'ya şükür için yere kapanır, Allah'a secde ederdi demiştir. Ahmet'te, Tirmizi'de, Ebu Davud'da, İbn-i Mace'de bu rivayeti bulabilirsiniz. Buhari'nin şartlarını taşıyan sahih bir senette Beyhaki Hazreti Ali'den Aleyhisselatü Vesselam'ın Yemen'deki Hemdan kabilesinin Müslüman olduğunu yazınca Aleyhisselatü Vesselam secdeye kapanmış, sonra başını kaldırarak Hemdanlara selam, Hemdanlara selam dedi. Hadisin başı Buhari'de nakledilmiştir. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sevinçli bir haber aldığında şükür secdesi yapmış ve Rabbine hamd etmiştir.